สวัสดีครับพี่น้องครับนี่คือเสียงจากสีบันครับในวันนี้นะครับเราอยู่ในหัวข้อชีวิตพระเยซูตอนที่73นะครับพระเยซูกับพระบิดาพระชนะของพระเจ้าในเช้าวันนี้นะครับเราจะอยู่ในพระธรรมยอห์นนะครับเหมือนเดิมนะครับตั้งแต่บทที่5นะครับตั้งแต่ข้อที่19นะครับถึงข้อ47ครับเนื้อหาจะรวบรวมอยู่ในนั้นนะครับแต่ผมจะอ่านตั้งแต่ข้อ19จนถึงข้อที่24ให้พี่น้องฟังนะครับโปรดฟังพระชนะของพระเจ้าพระเยซูตรัสกับเขาว่าเราบอกความจริงแก่ท่านทั้งหลายว่าพระบุตรจะกระทำสิ่งใดตามใจไม่ได้นอกจากที่ได้เห็นพระบิดาทรงกระทำเพราะสิ่งใดที่พระบิดาทรงกระทำสิ่งนั้นพระบุตรทรงกระทำด้วยเพื่อว่าพระบิดาทรงรักพระบุตรและทรงสำแดงให้พระบุตรเห็นทุกอย่างที่พระองค์ทรงกระทำและพระองค์จะทรงสำแดงให้พระบุตรเห็นการที่ยิ่งใหญ่กว่านั้นอีกซึ่งท่านทั้งหลายจะประหลาดใจเพราะพระบิดาทรงทำให้คนที่ตายแล้วฟื้นขึ้นมามีชีวิตฉันใดถ้าพระบุตรปรารถนาจะกระทำให้ผู้ใดมีชีวิตก็กระทำได้เหมือนกันฉันนั้นเพราะว่าพระบิดาไม่ได้ทรงพิพากษาผู้ใดแต่พระองค์ได้ทรงมอบการพิพากษาทั้งสิ้นไว้กับพระบุตรเพื่อคนทั้งปวงจะได้ถวายเกียรติแด่พระบุตรเหมือนที่เขาถวายเกียรติแด่พระบิดาผู้ใดไม่ถวายเกียรติแด่พระบุตรผู้นั้นก็ไม่ถวายเกียรติแด่พระบิดาผู้ทรงใช้พระบุตรมาเราบอกความจริงแก่ท่านว่าถ้าผู้ใดฟังคำของเราและวางใจในพระองค์ผู้ทรงใช้เรามาผู้นั้นก็มีชีวิตนิรันดร์และไม่ถูกพิพากษาแต่ได้ผ่านพ้นความตายไปสู่ชีวิตแล้วพี่น้องครับพระเยซูทรงสอนผู้นำทางศาสนาที่มาต่อว่าพระองค์และผู้นำเหล่านี้นะครับมีความปรารถนาที่จะฆ่าพระเยซูยอห์นได้บันทึกคำสอนของพระเยซูไว้หลายตอนนะครับและในตอนนี้นะครับที่ผมได้อ่านไปนะครับตั้งแต่บทที่5นะครับข้อ19ไปจนทั้งถึง47นั้นเป็นบันทึกตอนแรกเกี่ยวกับคำสอนของพระเยซูที่บันทึกอยู่ในพระกิตติคุณยอห์นนะครับยอห์นเริ่มต้นบันทึกพระกิตติคุณของเขาต่างจากมัทธิวมาระโกและลูกาครับเพราะว่ามัทธิวมาระโกและลูกาทั้ง3ท่านนั้นเริ่มต้นโดยกล่าวถึงพระเยซูบุตรมารีและโยเซฟนะครับและลำดับพงพันธุ์ของพระเยซูนะครับแต่ว่ายอห์นครับยอห์นเริ่มเรื่องโดยกล่าวว่าพระเยซูทรงเป็นพระบุตรของพระเจ้านะครับตลอดบันทึกทั้งเล่มของพระกิตติคุณยอห์นนั้นก็ล้วนแล้วแต่ยืนยันเด่นชัดมากเลยนะครับถึงความจริงในข้อนี้ความจริงในข้อนี้ก็คือพระบุตรของพระเจ้านั้นคือพระเยซูเพราะฉะนั้นเราเรียนรู้ความจริงอะไรบ้างครับจากพระคัมภีร์ตอนนี้ครับประการแรกนะครับในข้อที่19นะครับเราเรียนรู้ว่าพระเยซูทรงกระทำการของพระเจ้าพระบิดาครับในข้อ19นั้นท่านบอกว่าเราบอกความจริงแก่ท่านทั้งหลายว่าพระบุตรจะกระทำสิ่งใดตามใจไม่ได้นอกจากที่ได้เห็นพระบิดาทรงกระทำเพราะสิ่งที่พระบิดาทรงกระทำสิ่งนั้นพระบุตรก็ทรงกระทำด้วยพี่น้องครับเราเห็นนะครับพระเยซูทรงกระทำการของพระบิดาในสมัยนั้นนะครับคนหนุ่มๆจะเรียนรู้กิจการงานของพ่อและเจริญรอยตามครับพ่อมักจะให้ลูกชายมาร่วมงานแล้วก็พ่อจะเป็นผู้ที่ฝึกสอนไปด้วยพระเยซูเช่นเดียวกันนะครับถ้าคุณพ่อของพระองค์ในโลกนี้คือโยเซฟนะและพระเยซูก็ทรงฝึกงานนะครับจากโยเซฟโยเซฟนั้นเป็นผู้ที่สอนการเป็นช่างไม้ให้กับพระเยซูเช่นเดียวกันครับนะพระเยซูก็เปรียบเทียบครับว่าเมื่อพระเยซูนั้นพระองค์มาจากพระบิดานะครับพระองค์ก็จะทำการของพระบิดาเช่นเดียวกันครับพระเยซูกระทำสิ่งใดตามใจไม่ได้นะครับนอกจากที่ได้เห็นพระบิดาทรงกระทำเพราะนั้นครับเราทั้งหลายซึ่งเป็นบุตรของพระเจ้านะครับเราก็จะกระทำสิ่งใดตามใจไม่ได้เหมือนกันครับนอกจากที่พระเจ้าและพระบิดาสั่งให้เราทำเช่นเดียวกันครับสิ่งใดที่พระบิดาทรงกระทำสิ่งนั้นพระบุตรก็ทรงกระทำด้วยเพราะฉะนั้นเราจะทำในสิ่งที่พระองค์ทำเท่านั้นครับหากพระเยซูตรัสถึงโยเซฟพวกผู้นำชาวยิวก็คงจะพอรับได้ใช่ไหมครับอย่างไรก็ตามครับพวกเขาก็ไม่อาจยอมรับความจริงว่าพระเยซูทรงเป็นพระบุตรของพระเจ้านะครับอันนั้นคือประการแรกประการที่สองครับพระเยซูทรงมีฤทธิ์อำนาจที่จะให้คนตายฟื้นนะครับให้คนตายเป็นขึ้นจากความตายในข้อ21นะครับกล่าวว่าเพราะพระบิดาทรงทำให้คนที่ตายแล้วฟื้นขึ้นมามีชีวิตอยู่ทันใดถ้าพระบุตรปรารถนาจะกระทำให้ผู้ใดมีชีวิตอยู่ก็จะกระทำเหมือนกันฉันนั้นแม้เมื่อพระเยซูทรงพิสูจน์คำตรัสนี้นะครับโดยให้ลาซารัสและคนอื่นเป็นขึ้นจากความตายนะครับพวกผู้นำของยิวก็ยังไม่อาจรับว่าพระเยซูทรงเป็นพระบุตรของพระเจ้านะครับ ประการที่สามครับประการที่สามครับความจริงที่เรารู้นะครับจากพระคัมภีร์ตอนนี้ก็คือว่าพระเยซูมีฤทธิ์อำนาจในการประทานชีวิตนิรันดร์นะครับพระเยซูตรัสในข้อ24นะครับว่าถ้าผู้ใดฟังคำของเราและวางใจในพระองค์ผู้ทรงใช้เรามาผู้นั้นก็มีชีวิตนิรันดร์และไม่ถูกพิพากษาแต่ได้ผ่านพ้นความตายไปสู่ชีวิตแล้วพระเยซูทรงแสดงหลักฐานครับและพระเยซูทรงเป็นพยานยืนยันคำตรัสของพระองค์เสมอในข้อ30ถึง47นะครับถ้าพี่น้องมีเวลาพี่น้องลองอ่านดูนะครับในพระธรรมยอห์นบทที่5ข้อ30ถึงข้อ47นะครับพระเยซูทรงแสดงหลักฐานว่าพระองค์ทรงเป็นพระบุตรของพระเจ้านะครับดังนั้นนะครับพระองค์ทรงพระบิดาหรือพระเจ้าทรงใช้พระองค์คือพระเยซูมานะครับต่อมาครับในข้อ31ถึงข้อ46นะครับพูดถึงคำพยานของยอห์นผู้ให้บัพติศมาครับนะแต่ในข้อที่36ครับก็ได้กล่าวถึงสิ่งที่พระเยซูทรงกระทำนะครับก็เป็นหลักฐานว่าพระเยซูทรงเป็นพระบุตรของพระเจ้านะครับไม่ยิ่งไปกว่านั้นครับประการที่4ครับพระคัมภีร์นะครับก็ยืนยันว่าพระเยซูทรงเป็นพระบุตรของพระเจ้านะและถ้าเราดูนะครับในเรื่องของโมเสสครับในข้อที่45ถึงข้อ47นะครับก็โมเสสเองนั้นก็ยืนยันนะครับว่าพระเมสสิยานั้นเป็นใครพี่น้องครับสิ่งเหล่านี้ครับล้วนแล้วแต่เป็นหลักฐานยืนยันว่าพระเยซูทรงเป็นพระบุตรของพระเจ้านะครับอย่าลืมนะครับคำว่าบุตรหรือพระบุตรนั้นก็คือแปลว่านะครับแปลได้อีกความหมายนึงว่ามาจากนะครับพระเยซูนะครับเป็นมาจากพระเจ้านะครับแต่พวกผู้นำของยิวครับไม่ยอมรับคำสอนของพระเยซูเพราะพวกเขานั้นเชื่อในพระเจ้าครับพระเจ้าองค์เดียวนะครับเขาไม่เชื่อว่าพระเยซูจะเป็นพระเจ้าได้ด้วยพวกเขายอมรับยอห์นผู้ให้บัพติศมาพวกเขาเชื่อพระคัมภีร์พวกเขาเคารพเทิดทูนโมเสสอย่างไรก็ตามครับเมื่อพระเยซูทรงยกทั้งหมดนี้มาเป็นเครื่องยืนยันเป็นหลักฐานว่าพระองค์นั้นเป็นพระบุตรของพระเจ้าพวกเขากลับเรียกว่านี่เป็นการหมิ่นประมาทพระเจ้าและในที่สุดนั้นเขามาถึงโซลูชันหรือบทสรุปว่าเขาจะต้องทําลายพระเยซูทิ้งไปเสียพี่น้องครับวันนี้นะครับผมอยากจะสรุปให้พี่น้องฟังนะครับพระเยซูทรงเป็นพระเจ้าแน่นอนครับนะฮะประการแรกคือพระเยซูทรงทำตามแบบอย่างของพระเจ้าครับนะครับสองครับพระเยซูทรงพระเจ้าทรงรักพระเยซูนะครับและทรงสำแดงให้เห็นถึงสิ่งที่ทรงกระทำประการที่สามครับพระเจ้าให้ฤทธิ์อำนาจแก่พระเยซูที่จะทำให้คนตายเป็นขึ้นมาได้นะครับประการที่สี่ครับพระเจ้าประสงค์ให้มนุษย์ถวายเกียรติแด่พระเยซูเหมือนที่ได้ถวายเกียรติแด่พระเจ้าประการที่ห้าครับพระเจ้าประสงค์ให้คนทั้งปวงมีชีวิตนิรันดร์โดยเชื่อในพระบุตรของพระเจ้าประการที่6ครับพระเยซูประสงค์จะกระทําตามน้ําพระทัยของพระเจ้าแน่นอนนะครับประการที่7ครับพระเยซูทรงใช้บุคคลต่างๆยืนยันความจริงเกี่ยวกับพระเยซูเองนะครับในประการที่8ครับพระเจ้าทรงให้ฤทธิ์อํานาจแก่พระเยซูกระทําการอัศจรรย์ต่างๆเพื่อคนทั้งปวงจะเชื่อในพระเยซูและประการที่9ประการสุดท้ายนะครับพระเจ้าประทานพระคัมภีร์เพื่อคนทั้งปวงจะเชื่อในพระบุตรของพระองค์พี่น้องครับนี่คือ9ประการนะครับถึงความสัมพันธ์นะครับเกี่ยวข้องกับความฝันระหว่างพระเยซูกับพระเจ้าพี่น้องครับผมทวนให้พี่น้องฟังทีนะครับเรารู้ว่าพระเจ้านะครับพระบิดานั้นสัมพันธ์กับพระเยซูได้นะครับดังต่อไปนี้ทวนนะครับ1พระองค์ทรงกระทําตามแบบอย่างของพระเจ้า2พระเจ้าทรงรักพระเยซูและสําแดงให้เห็นสิ่งที่ทรงกระทํา3พระเจ้าให้ฤทธิ์อำนาจแก่พระเยซูที่จะทำให้คนตายเป็นขึ้นมาได้4พระเจ้าประสงค์ให้มนุษย์ถวายเกียรติพระเยซูครับเหมือนที่ได้ถวายเกียรติแด่พระเจ้า5พระองค์ประสงค์ให้คนทั้งปวงมีชีวิตนิรันดร์โดยเชื่อในพระบุตรของพระเจ้า6พระเยซูประสงค์จะกระทำตามน้ำพระทัยของพระเจ้า7พระเจ้าทรงใช้บุคคลต่างๆยืนยันความจริงเกี่ยวกับพระเยซู8พระเจ้าทรงให้ฤทธิ์อำนาจแก่พระเยซูกระทำการอัศจรรย์ต่างๆเพื่อคนทั้งปวงจะเชื่อพระเยซู9พระเจ้าประทานพระคัมภีร์เพื่อคนทั้งปวงจะเชื่อในพระบุตรของพระองค์พี่น้องครับนี่เป็นภาพที่งดงามมากนะครับในการแสดงถึงความรักระหว่างพระบิดากับพระบุตรพระเยซูทรงปรารถนาที่จะเหมือนพระบิดานะครับพระองค์พระเจ้าประสงค์ให้คนทั้งปวงถวายเกียรติแด่พระเยซูและรักพระเยซูนะครับพระเยซูประสงค์ที่จะกระทําสิ่งที่พอพระทัยพระบิดานับเป็นภาพที่สวยงามมากครับและอย่าผมอยากจะให้ภาพนี้เกิดขึ้นกับพวกเราทั้งหลายเช่นเดียวกันครับในขณะที่เราทั้งหลายนั้นเป็นลูกของพระเจ้านะครับพระเจ้าทรงห่วงใยเราทั้งหลายนะครับพระเจ้าทรงรักเราทั้งหลาย เหมือนกับความรักที่พ่อมีต่อลูกครับนะครับเช่นเดียวกันครับพระเยซูก็ทรงรักเราทั้งหลายด้วยเหมือนกันถ้าไม่รักนั้นพระเยซูก็คงไม่เสด็จมาในโลกนี้และสิ้นพระชนตายแทนเราบนไม้กางเขนนะครับและในขณะเดียวกันครับเราจะต้องถวายเกียรติทั้งสิ้นแด่พระเยซูและเราจะต้องรักพระเยซูให้มากนะครับและเราจะต้องทําสิ่งที่พอพระทัยพระเยซูด้วยนะครับนี่คือสิ่งดีที่จะได้รับจากพระองค์ผ่านทางพระวจนะของพระองค์ในเช้าวันนี้ขอพระเจ้าอวยพรพี่น้องทุกท่านในการทํางานในการดําเนินชีวิตและขอพระเจ้าได้ทรงโปรดเมตตาแก้ไขปัญหาต่างๆของพี่น้องทุกๆคนอาเมน